Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej i zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i w niedzielę przed Wielką Majówką do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. W przeddzień Majówki przypominamy drugie słuchowisko zgłoszone przez nas do udziału w konkursie na 22. Festiwalu Dwa Teatry. Naszym gościem jest pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dobry wieczór. Instytut Książki zainspirował i poprosił Tomasza Manna, by napisał sztukę, która miała być poświęcona Mickiewiczowi, pałacowi w Śmiałowie oraz pani Marii Hełkowskiej. Powstała sztuka dwuczęściowa. Teatr Polskiego Radia zrealizował słuchowisko pod tytułem Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiałowie w częściach dwóch, ale stanowią absolutnie odrębne utwory radiowe. W 1831 roku w sierpniu na kilka tygodni przyjechał do pałacu w Śmiałowie, który w tym czasie był w posiadaniu rodziny Gorzeńskich. Adam Mickiewicz przyjechał, żeby się przeprawić przez pobliską rzekę Prosnę, bo przecież w Królestwie Polskim trwało powstanie, które dzisiaj nazywamy powstaniem listopadowym. I Adam Mickiewicz postanowił dołączyć do powstania, zresztą tam na niego czekano, a wieści głosi, iż nawet miał zostać ministrem kultury przyszłego rządu. No i zabawił nie tylko zresztą w Śmiałowie. Niestety nie udało mu się przeprawić do królestwa. Powstanie upadło. Adam Mickiewicz przeżył niezwykły czas wtedy. No i w zasadzie opowieść pierwszej części dotyczy tego czasu. Poeta w Wielkopolsce przebywał od sierpnia 1831 roku do początku 1832. Bywał w różnych dworach, ale to był ten jedyny czas, jaki nasz wieszcz, jeden z największych polskich, spędził na ziemiach polskich, oczywiście będących wtedy pod zaborami. Część pierwsza powstała w studiu Teatru Polskiego Radia, a część druga, panie dyrektorze, no i to jest nasza wspólna przygoda. Tak, część druga powstała w plenerach śmiałowskich. Niezwykły, klasycystyczny pałac. Notabene, gdyby ktoś zechciał odwiedzić grób na cmentarzu salwatorskim Marii Hełkowskiej i jej męża Józefa Hełkowskiego, o których pewnie za chwilę powiemy, to zobaczy, że na tym nagrobku jest plan tego pałacu, który rodzina Hełkowskich przejęła w drugiej połowie XIX wieku. Wykupiła i to przesłanki były patriotyczne, no. Bo tam stworzono nie tylko miejsce walki o polskość i to tak dosłownie walki o polskość, bo przecież w pobliskiej szkole również walczono o język polski. Strajk dzieci tamtejszych ogłoszono między innymi pod kierownictwem pani Marii Hełkowskiej. Ale przede wszystkim było to miejsce, powiedziałbym, swoistego rodzaju świeckiego kultu Adama Mickiewicza. A co za tym idzie polskości? Przecież tam bywały tak wybitne osobowości, jak jeszcze przed pierwszą wojną Henryk Sienkiewicz, a już po Ignacy Jan Paderewski, generał Haller czy Wojciech Kosak. A twórcami tego miejsca było małżeństwo Hełkowskich, które miało 14 dzieci. Oprócz tego, że był to wzorcowo działający majątek, bo to też jest niezwykle ważne, że tam nie tylko się mówiło, nie tylko pielęgnowało się słowo, muzykę, całą kulturę, ale również dobrze się gospodarowało, bo wiadomo było, że walka musi się odbywać w sposób totalny. I tak też Maria Hełkowska tym kierowała. Właśnie Maria Hełkowska jest główną bohaterką tej części drugiej. Otóż najkrócej przypominając, powiedzmy, że w latach 40. przybywa do swojej byłej posiadłości. W 39 roku pałac zajęli Niemcy. Szczęśliwie Maria i Józef przeżyli wojnę. Natomiast historia, którą opowiada Tomasz, dotyczy podtrzymania owego kultu Mickiewicza, co w efekcie sprawiło, że powstało muzeum. A cała akcja tej części właściwie sprowadza się do kilku godzin. Być może to jest rok 1947, bo w październiku 1939 oni przez Niemców zostali usunięci, a potem oczywiście nie pozwolono im wrócić. Oni w tym czasie między innymi znaleźli się w byłym, rodzinnym majątku Marii Hełkowskiej. Oczywiście ona próbowała na różne sposoby wrócić, odzyskać. Dekrety ówczesnej władzy nie pozwoliły. I nagle ona przyjeżdża. Jest to prawdziwe wydarzenie. Ona przyjeżdża do swojego byłego majątku. No i dzieje się to, co się dzieje. Nie chcę treści opowiadać sztuki, ale jest ten rodzaj konfrontacji z tą rzeczywistością, która zmieniła już się całkowicie, bo przecież pałac stał się wtedy swoistego rodzaju magazynem, potem był szkołą, a w roku dopiero 1970 został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. W 75 utworzono Muzeum Mickiewicza, właśnie jedyne muzeum wtedy takowe, ale ono nigdy nie nabrało odpowiedniego blasku, bo to muzeum nigdy nie było we właściwy sposób doinwestowane. Mamy nadzieję, że stanie się to teraz, szczególnie kiedy pan Emilian Prałat został jego nowym kierownikiem. Niespodzianka. Otóż po wysłuchaniu przez nas tego utworu radiowego połączymy się z panem Emilianem Prałatem, czyli de facto z pałacem w Śmiałowie, czyli z tym miejscem akcji zarówno pierwszej, jak i drugiej części, z tym, że pierwsza, przypominamy, to jest 1831 rok, no a państwo Hełkowscy byli ostatnimi właścicielami tego pałacu, no bo trudno właścicielem nazwać władzę powojenną. Nastąpiła degradacja, dewastacja pałacu. No i będziemy na ten temat też słuchać. To jeszcze jedno przypomnienie, że gościliśmy u pana Emiliana Prałata, czyli w Muzeum Adama Mickiewicza 11 listopada i wtedy istotnie nagrana została część zarówno plenerowa, jak i w samym pałacu, w tej sali reprezentacyjnej. To zresztą wyglądało niebywale, bo to była pełnia jesieni, a park jest nadal piękny. To było niebywałe doświadczenie. To jeszcze możemy wspomnieć, że Adam Mickiewicz, i to w części pierwszej, o tym słuchaliśmy, zasadził młody dąb w miejscu, w którym rósł stary dąb, a po prostu zniszczyła go burza. A potem, 100 lat po przyjeździe Mickiewicza, w tym miejscu powstał pomnik poświęcony Mickiewiczowi, zresztą odsłonięty w dniu rocznicy ślubu państwa Hełkowskich. Potem Niemcy wysadzili ten pomnik. To może jeszcze raz o samej bohaterce głównej. Otóż Maria Hełkowska, wielka filantropka, patriotka, urodziła się w 1878 roku, zmarła w 1960 właśnie w Krakowie, bo w efekcie państwo Hełkowscy po wojnie zamieszkali w Krakowie. To cóż, bardzo panu dziękujemy. Pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. W tak odświętny wieczór, tuż przed majówką. Dziękujemy raz jeszcze za pomysł, inspirację, no i pomoc w realizacji słuchowiska, a także za wspaniałą przygodę, bo to też się liczy. A my ze swojej strony, mówię to jako Instytut Książki, nie tylko, dziękujemy bardzo Trójce. Oto więc Maria Pakulnis, czyli Maria Hełkowska w naszym słuchowisku, Andrzej Mastalerz, reprezentant komunistycznej władzy. Usłyszą państwo włączany i wyłączany magnetofon, no bo oczywiście postanowił zarejestrować swoje spotkanie z przybyłą do pałacu damą, no i Małgorzata Rożniatowska w roli dawnej garderobianej pani Marii. Zaczynamy? Zaczynamy. Wszystkiego dobrego, niech się święci 3 maja. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiałowie. tu stał Mickiewicz. Co pani tu robi na tarasie? Dlaczego pani stuka w okno? Szyby chce pani potłuc? A gdzie ja teraz szyby dostanę? Proszę pana... A ponadto proszę odejść od okna. Tam się nie patrzy. Jak to się nie patrzy? Nie patrzy się do środka, to zabronione. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego nie można patrzeć do środka. Ja władzę reprezentuję, władza nie pozwala. Proszę pana, nawet Niemcy pozwalali patrzeć. A teraz nowa władza polska nie pozwala patrzeć do środka pałacu? Zabrania się używania takiego słowa. To nie pałac, to stare słowa. Takich słów w nowej rzeczywistości socjalistycznej się nie używa. To jest budynek państwowego gospodarstwa rolnego. A, teraz rozumiem. Dlaczego w środku salonu widziałam beczki? Beczki leżą na dębowym parkiecie. Po tym parkiecie chodził sam Adam Mickiewicz. Powinno się dbać o parkiet, a nie beczki z benzyną rozstawiać. Jak Mickiewicz przyjechał z Drezna do Śmiełowa, to właśnie, o, w tym salonie go przywitano. Jak ten dom teraz wygląda? Proszę mi tu nie zawracać głowy, jak mi nam wieszczem. Teraz są nowe czasy. Mamy nowych wieszczów. Widzę, że zboże w salonie rozsypane. W budynku gospodarstwa państwowego jest też magazyn zboża. Zresztą dzisiaj nie muszę pani tłumaczyć. Proszę odejść. Proszę odejść. Proszę mnie nie dotykać. Proszę się zachowywać jak mężczyzna. Jestem osobą starszą i wymagam należytego mi szacunku. Czy pana rodzice tego nie nauczyli? Nie mam rodziców. To ja pana teraz uczę, że trzeba mieć szacunek dla starszych ludzi, a zwłaszcza kobiet. O, tu. Tu na tarasie, proszę pana. W sezonie letnim były klomby. Kratownica parterowa była z bukszpanów tu. Wszędzie rosły maki, chabry, oset, stokrotki. A teraz? Teraz wszystko zarośnięte. Jeżeli pan jest gospodarzem, to powinien pan o to zadbać. No wstyd! Proszę opuścić teren państwowego gospodarstwa! Ale kultura wymaga, żeby się pan przedstawił. Ja jestem tutaj do pilnowania. Ja zarządzam tym budynkiem. Nie, ja nie muszę się pani przedstawiać. Władza mnie wybrała. Ja tu rządzę. Proszę odejść, bo poszczuję psami. Nowa władza szczuje starsze panie psami? Nie boję się. Nie bałam się Niemców, którzy kazali nam w 20 minut spakować się i wziąć tylko rzeczy osobiste z całego pałacu. Chciałam wziąć swoją rodzinną biżuterię, ale niemiecki oficer wyrwał mi i zawiózł do Berlina dla swojej żony. I tak jeszcze zaglądał do walizki, czy czegoś nie wzięłam wartościowego. A skąd pan wie? Może moje psy jeszcze mnie pamiętają? Jak to? Pamiętają? Psy pamiętają zapach. Nie wie pan o tym? Tak jak pamiętały zapach Odyseusza, który wrócił do Itaki. Po 20 latach. Pani tu mieszkała? Nie tylko mieszkałam, ale przede wszystkim dbałam o pałac, proszę pana. To był mój obowiązek. Między innymi dbałam o to, żeby każdy kulturalny człowiek w Polsce wiedział, że w Śmiełowie mieszkał Adam Mickiewicz. Sprowadziłam tu Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego. Pani jest? Ale pani? O Jezu. To niemożliwe. Ja? Przecież... Tak. Nie myli się pan. Przed wojną to był mój pałac. Mieszkałam tu 40 lat. Co panu? Pani chce odzyskać pałac! Nic takiego nie powiedziałam. I proszę nie przypisywać mi słów, których nie wypowiedziałam. Ja tylko sobie oglądam i mówię, że jest zaniedbany. Jestem takim samym obywatelem jak pan. I postuluję jako obywatelka, a nie właścicielka, żeby zadbać o pałac. To jest dobro narodowe. Uważa pan, że jest to przestępstwo? Pani złamała prawo. Nie można byłym właścicielom, ziemianom, zbliżać się do 50 kilometrów. Ja zaraz zadzwonię po patrol. Będzie pani miała wyrok. Do więzienia pani może. A co mi pani tu pokazuje? Wie pan, co to jest? To medal. To ja panu wyjaśnię. To jest złoty medal zasługi. Wie pan, od kogo dostałam ten medal? Proszę pana, dostałam od nowej władzy. Pana władzy. Nie wierzy pan? Mogę panu pokazać legitymację. A wie pan, za co otrzymuje się złoty medal? Za szczególne zasługi dla państwa polskiego. Za 14 dzieci, które wychowałam na porządnych obywateli. Dostałam medal za krzewienie kultury polskiej na ziemiach zaboru pruskiego. Czy nadal chce pan mnie stąd wyrzucić? Nie, to zmienia postać rzeczy, no. Czyli pani przyjechała tu z delegacją? Można tak to ująć. O, kot! Kot! Ale dlaczego pazury nie obcięte? Nie rozumiem. Trzeba ucinać kotom pazury, żeby na słowiki nie polowały. O, tu na drzewie zawsze słowiki śpiewają. A ja z nimi grałam na fortepianie. Krowy pasą się w parku, w ogródku Zosi. Pani zapomina, że to jest gospodarstwo rolne, a nie pałacowy park. Wszystko ma służyć wydajności. Ale to jest park. Tu rosną unikatowe drzewa. Trawę trzeba strzyc, odchwaszczać. Krowy mają tu pastwisko. Długo pani chce chodzić po nim? Bo ja pracę mam. Muszę sprawozdanie napisać. Krowa coraz ku niebu wznosi wielkie oko. Usta z dziwu otwiera i wzdycha głęboko. Co mi tu pani wierszem? To jest cytat z pana Tadeusza. W mojej służbie czytałam pana Tadeusza. Apel od 4 rano robiłam, rozdzielałam, co kto ma robić. Po pracy uczyłam pisać i czytać po polsku. Czasami po głowie dostawali, jak nie chcieli się uczyć. Jakie dzieci wychowamy, takich będziemy mieli obywateli. W szkole jeszcze pod zaborami, w pruskiej szkole, dzieci musiały mówić tylko po niemiecku. Kiedy nauczyciel niemiecki pobił chłopca, dziecko mojego stajennego, bo po polsku mówił modlitwę, to jak wpadłam do klasy, nauczyciel uciekał przez pola. Potem z mojej inicjatywy dzieci strajk zrobiły, bo chciały mówić po polsku, a pan mi teraz zabrania wiersze polskiego poety cytować? Może pan chce dostać za to medal od nowej władzy? Pani cały czas się rządzi. A myśli pani co, że ludzie za panią tęsknią? Chcą, żeby pani wróciła? Żeby pani znowu ich do roboty gnała? A nie jeden z pani służących wziął sobie, co chciał z pałacu. Ja chciałem zrobić spis wziętych rzeczy, ale ja nie miałem co zapisywać. Nawet klamki od drzwi powykręcali, obrazy, meble, wszystko zabrali. Dochodzenie zrobiłem, ale nie doszedłem, kto co wziął. Niemiec, Rosjanin czy Polak. Każdy kłamał. No to machnąłem ręką, pomyślałem. A należy się ludziom za lata służby u ziemianina. Nikt tu na panią nie czeka. Jakby czekali, to by tu stali z chlebem i solą panią witali. Nie chcą tu pani. Teraz to jest ich ten pałac, to gospodarstwo. Tu rządzi lud. Ale furmanką mnie podwiózł dzisiaj mój były pracownik. A wie pan dlaczego? Bo byłam dla mojej służby dobra. Wymagająca, owszem. Podwiózł mnie męża stajenny. Razem rajdy po Polsce na koniach robili. Mąż grał trąbką, jak dojeżdżał do dworku, gdzie chciał się zatrzymać. Mąż konie kochał. Mnie samą na żniwa zostawiał. Ja razem z ludźmi byłam w polu. Doglądałam, śpiewałam mojej służbie. Wiersze mówiłam. Nie muszą mnie kochać, ale dzięki mnie nauczyli się pisać i czytać po polsku. O nie! O nie! Co? Piaskowce moje! Wszystkie rozbite. Tu ten Niemiec w czasie wojny, niejaki Felker, kazał wysadzić pomnik Mickiewicza. Pisali mi ludzie ze Śmiełowa. Wie pan, co to za napis? No, Mickiewiczowi Chełkowscy. No przecież wiem, przechodzę tu codziennie. No nie, te kamienie wywieziemy. W tym parku 3000 ludzi stało. 3000 ludzi. Na drzewa wchodzili, wie pan, 2 lipca to był. Kobiety mdlały z gorąca. Taki upał był, taki ścisk. Wojewoda Roger Raczyński przyjechał z Poznania, z Paryża wnuczka Mickiewicza, Genowefa Hryniewiecka. Nie tak, panowie bracia, w Wielkopolsce było. Co za duch, co za zgoda, aż przypomnieć miło. Nikt tam podobną fraszką nie śmiał rady mieszać. Pani jakaś nieprzytomna, ciągle wietrze mówi. Tak, proszę pana. Mówiłam na odsłonięciu pomnika Mickiewicza. Te piaskowce ze Śląska sprowadziłam. A z tego samego piaskowca Reichstag sobie Niemcy w Berlinie zrobili. 9 bloków kupiłam. Tu pomnik postawiłam. W setną rocznicę przybycia Mickiewicza 1931 roku. I pan nie ma prawa ich ruszyć. Niech zostaną jako pamiątka niemieckiego barbarzyństwa. O! Tu! Co? Zasadził Mickiewicz dąb, którego burza wyrwała z korzeniami. Trzeba koniecznie. Słucham? Trzeba. Coś pani mówi? Wie pan. Trzeba na rocznicę śmierci jego w 55 roku pomnik postawić Mickiewiczowi. Pomnik? Pani zwariowała. A ja nie wiem, czy nowa władza o Mickiewiczu sądzi. Mickiewicz był rewolucjonistą. Chaque famille a un rôle d'accueil sous la garde de la commune. Chaque commune a un rôle communal sous la protection de la nation. Co? Pan nie zna francuskiego. To kapitalistyczny język. Języki trzeba znać, a wrogów tym bardziej. Jeżeli dla pana Francja jest wrogiem, Mickiewicz tak napisał. Każdej rodzinie rola domowa pod opieką gminy. Każdej gminie rola gromadna pod opieką narodu. I to Mickiewicz napisał? W Trybunie Ludu. W naszej komunistycznej Trybunie Ludu? We francuskiej. W czasie Wiosny Ludu w 1848 roku. To można by na transparencie napisać. I na pałacu wywiesić. A, burza będzie. Może mnie pan zaprosi do pałacu? Kogoś pan mi przypomina? Pani miała ze 400 ludzi służby. Tu spał Mickiewicz. O, nie ma tablicy upamiętniającej jego pobyt? Wmurowałam ją. Zakryłem portretem naszego przywódcy. Kazali panu zniszczyć tablicę? Kazali. Ja Powiedzmy, że polecenie służbowe wykonałem. Rozumiem. A dlaczego pan to zrobił? Dlaczego pan nie odpowiada? Ja nie chcę o tym rozmawiać. Czy pani już skończyła oglądać? Pan tu śpi? No, tu też mam biuro. Ale to chyba nie dla mnie pani przyszła. Tu stało łóżko Mickiewicza. Tu były drzwi do pokoju Konstancji, kochanki wieszcza. Bardzo małe, zamurowane. Siostra Konstancji była wściekła. Antonina Gorzeńska. Albo zazdrosna. Zakazała mówić o nim w pałacu. Wstydziła się za siostrę. Dopiero rodzina mojego męża, jak wykupili od Gorzeńskich pałac, zaczęła głośno o tym, że tu mieszkał Mickiewicz. A ja tu zrobiłam jego pokój. Niech pan spojrzy przez okno. Mickiewicz tu kazał sobie postawić biurko i godzinami patrzył na ten widok. Tu wymyślił pana Tadeusza i łany zbóż, co w przódy, kładąc się na ziemi i znowu w górę trzęsąc kłosami złotymi, wrzały jak fale. Teraz stoją nieruchome i poglądają w niebo, najeżywszy słomę. Słucham? Dzwoni telefon. A, tak. Halo, słucham? Tak, przy telefonie. Wszystko w porządku. Kto? Nie, nie było tu nikogo. Sprawozdanie piszę. Dobrze, obejdę cały pałac. Tak jest, zawiadomię. Nie musicie wysyłać patrolu, poradzę sobie. A dziękuję bardzo, do widzenia. Zaskoczył mnie pan. Musi pani szybko opuścić to miejsce. Ktoś musiał na panią donieść. To jest nie do przyjęcia. Tu, w łączniku pałacu, pan trzyma kury? Kozy? W oknach papa. Tu stały egzotyczne rośliny, żeby było im ciepło. Oranżeria była... Sam to wymyśliłem. Co pan mówi? Kury w pałacu? Kozy pasą się w pałacu? Słoma na parkietach? Wszystko w odchodach? Papy w oknach? No nie wytrzymam. Niech pani nie zrywa. Proszę się w tej chwili odsunąć. Płaczę z bezsilności. Tu z dziećmi podlewaliśmy codziennie tropikalne rośliny. Każda roślina miała imię. Tu bawiliśmy się w dżunglę, przebierałam je i robiliśmy teatrzyki. Patriotyczne. Dzieci znały królów polskich po kolei. Wymyśliłam wierszyk na każdego króla. Bolesław Krzywousty nasikał Niemcom w kapusty. Niech pani posłucha, ja musiałem to zrobić. Nie było innego wyjścia. Podjąłem decyzję o przeznaczeniu pałacu na cele gospodarcze. Ale pan to wszystko zniszczył. Pani nic nie rozumie. Ja musiałem podjąć taką decyzję dla ratowania pałacu. Dewastując go? Czasami tak trzeba. Po wakacjach będzie tu szkoła. Jaka szkoła? W tym kurniku? Magazynie na zboże? Na tych beczkach w salonie dzieci będą siedzieć i uczyć się? Udowodniłem w sprawozdaniu, że pałac nie nadaje się na cele gospodarcze. I przekonałem moich przełożonych, że są sale, gdzie można urządzić szkołę. Pozwolili mi. Ale muszę zamalować freski, bo to malarstwo nie jest socjalistyczne, te nagie ciała. Dlaczego pan mi o tym wszystkim wcześniej nie powiedział? A teraz, proszę pani, lepiej za dużo nie mówić, lepiej trzymać język za zębami. Nie widzi pani, co się stało? Ledwo pani przyjechała, już ktoś doniósł, że pani się zjawiła. Niech pan to zamaluje wapnem. Jak przyjdą inne czasy, zmyje się wapno i freski nie będą zniszczone. A ja dbałam o nie, chlebem czyściłam. Na kolanach. Zapytam wprost. Po co pani tutaj przyjechała? Czego się pani spodziewała? Obrazów na ścianach? Mebli? Pięknych pokoi, pomalowanych? Czego pani chce? Kogoś mi pan przypomina. Tylko nie wiem, kogo. Proszę mi nie mącić w głowie, tylko odpowiedzieć na pytanie. Chcę, żeby pałac ocalał. Rozumiem bieg historii. Niech pan zrobi tu Muzeum Mickiewicza. Kogoś mi pan przypomina, tylko nie wiem kogo. Muzeum Mickiewicza? Potrzebuję od nowej władzy renty ani emerytury. Jak nie ma pieniędzy dla ziemian na emerytury, to trudno. Mam dzieci. Pracowałam z mężem na warmi w Telkwicach, ale sił nie mieliśmy. Rzuciliśmy gospodarstwo. Jeździmy do dzieci. Opiekują się nami. Ciężko im. Ale... dla wnuczków z dwóch małych swetrów robię jeden sweter. Chcę się jeszcze do czegoś przydać. Pocztówki razem z wnukami rysuję i wysyłamy na święta. Bo na kupne nie mam pieniędzy. Ale ja się nie skarżę. Jak mój mąż mówi, lepiej stracić pieniądze niż dobry humor. Ale o Śmiełowie zapomnieć nie mogę. Zawsze, kiedy zamykam oczy, to widzę pałac. No, tego nie da się wyciąć. Żadna władza nie zabroni mi tęsknić. Rozstrojony. Nie za głośno. Jeszcze ludzie usłyszą. Nie chcę problemów. Na tym fortepianie grał Mickiewicz. Improwizował. Na nim Paderewski grał. Jak nas odwiedził w 24. Grał Chopina. Czy może pani przestać? Teraz to granie brzmi... to pani granie brzmi strasznie. Nie przestanę. Wywołałam powstanie w Wielkopolsce. Przywiozłam Paderewskiego z Gdańska do Poznania. 10 dzieci zostawiłam i pojechałam. Myślałam, że generał Haller z Armią Błękitną przyjedzie, ale nie pozwolili mu. Brytyjczykom nie opłacało się osłabiać Niemców. Ale przypłynął Paderewski. I jak artysta może powstanie wzniecić? Nie wierzyłam. Przypłynął z oficerami brytyjskimi. Co ja im nawsadzałam? Że Niemcom chcą pomagać. Że to się przeciw nim obróci. No i się obróciło. To były święta. Paderewski chciał polskiej kiełbasy. W nocy chodziłam po Gdańsku. Kiełbasę znalazłam. Potem pojechaliśmy pociągiem do Poznania. Ale Niemcy chcieli nas zawrócić. Bali się. Przeczuwali. A ja Tych Brytyjczyków po angielsku przekonałam, żeby się nie zgadzali. Gentlemen, please, do not agree with the Germans. They want to deceive you. A Niemcy ani w ząb po angielsku nie wiedzieli, co mówię. I dlatego trzeba się uczyć języków, bo nie wiadomo, kiedy się przydadzą. I jak już dotarliśmy do Poznania, tam tłum go witał. W bazarze na balkonie słowami artysta wzniecił powstanie. Potem padły strzały, schroniłam Paderewskiego w moim pokoju i tak Wielkopolska do Polski wróciła. Ten fortepian kazali mi wyrzucić. Rozstrojone strasznie, porysowane. Kupił mi gramofon. Niech go pan nie wyrzuca. Na śmietnik. Paderewski, Raul, Koczalski, Różycki, Mickiewicz na nim grał. Niech pan zatrudni nauczyciela muzyki i uczy dzieci grać. Ja grałam dzieciom, śpiewaliśmy, zapraszałam na tańce i grałam. Co to były za bale? Ludzie lubią muzykę, tylko trzeba, żeby ktoś się nauczył grać. Ja pani dam ten fortepian. Bardzo panu dziękuję, ale ja... Nie stać mnie. Nie mam pieniędzy. Dam pani ten fortepian za darmo. Odda mi pan mój fortepian. Co jeszcze do Gorzeńskich należał. Ale pod jednym warunkiem. Będzie pani na nim grać. Pięknie pani grała. Grała? A skąd pan wie? Bierze pani czy nie? Ja sprzedam, żeby mieć na życie. Ale nim kupiec się znajdzie na stroje i pogram. Chociaż palce od pracy w polu w Telkwicach jak kołki. Muszę odebrać, bo zaraz mi tu patrol wyślą. Moja pieszczotka, gdy w wesołej chwili poczniesz trzebiotać i kwilić i gruchać. Tak mile grucha, szczebioce i kwili, że nie chcąc słówka żadnego postradać, nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać i tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać. Gdzie pani jest? W całym pałacu szukałem. Co pani robi w piwnicy? Tu woda stoi, szczury. Dzwonili, że patrol zaraz tu będzie. Co pani jest? Czy pani dobrze się czuje? Czy pani słyszy, co mówię? Czy pan wszystkie pomieszczenia przeszukał w pałacu? Tak. Znalazł pan coś w piwnicy? Nie. Niech pan weźmie młotek. O ten, tu leży. Widzę, że ani Niemcy, ani Rosjanie nie znaleźli mojego skarbu. Skarbu? Tu jest. Nie, to jest ściana. Właśnie. No, chce pani powiedzieć, że za tą ścianą coś pani schowała? Przed wojną zamurowaliśmy nasz skarb. Ale to gruba ściana. To tylko dykta. Niech pan postuka. A tak. Niech pan uderzy. Mocniej. Mocniej, mocniej. O, widzi pan? Jest. Co to jest? To jest księga gości, pamiątka. Po Mickiewiczu rodzinna, Sztambuch, gdzie wpisał się Mickiewicz. Imbryk Ciastowskiej. Portfel Mickiewicza. Widzi pan? Jaki mały. Szpilka do włosów, brylantowa. Zostawił Mickiewicz, jak wyjeżdżał. To nie jest pani! To należy do państwa! Niech mnie pan nie straszy. Mnie już nic w życiu nie przestraszy. Oduczyłam się płakać. We wrześniu 39 wylałam wszystkie łzy. Czwórkę dzieci straciłam. I wnuczkę. Syn jako żołnierz w Warcie utonął. Drugi na gangrenę. Tak ich wychowałam, żeby oddali życie Polsce. I dobrze, że za Polskę. Córki pod gruzami zginęły od bomby. I wnuczka. Niech mnie pan nie próbuje zastraszyć. Jak mi pan weźmie te moje rzeczy osobiste, to nie będę płakać. Przyjechał patrol. Niech pani tu zostanie. I stąd nie wychodzi. Proszę. Tu nie chodzi o panią, tylko też o mnie. Może zacznę recytować Mickiewicza. Hej, użyjmy żywota. Wszak żyję tylko raz. Proszę się nie wygłupiać. Kiedy człowiek się boi, wtedy traci klasę. Ludzie! Co tutaj robicie? Kto wam pozwolił tu wejść? To teren gospodarstwa. Dzisiaj jest niedziela. Widzę, że to nie patrol, ale ludzie ze Śmiałowa. Poznaję twarze. Usłyszałam, jak pani gra i od razu rozpoznałam, że to pani Maria gra. Och, proszę. Proszę mnie nie całować. To już nie ten czas. Jeszcze do więzienia pójdę. Niech pani mnie puści. Proszę, niech pani wstanie. Przestanie płakać. Tu trzeba żyć. Dalej. Nic nie wróci. Nigdy nie wróci to, co było. No już proszę. Ja nie płaczę. Ja ze szczęścia, że panią zobaczyłam. Myślałam, że już pani nie zobaczę. Stajenny mówił, że panią przywiózł z Żerkowa. Baliśmy się, że panią zaaresztują. On, jak go zrobili tu kierownikiem, kazał nam przynieść rzeczy państwa. Chciał wszystkim rewizję robić, że to niby wszystko do państwa należy. A to do państwa niech powietrze należy, a nie meble i obrazy pani. My wszystko przechowaliśmy, co jeszcze w pałacu zostało po Niemcach, a potem przed Rosjanami ukryliśmy. Mamy obrazy, książki, komody, po ludziach schowane. Nikt nic nie ukradł. Na przechowanie wzięliśmy, żeby pani oddać. Jaka pani blada, jaka biedniutka. W takim płaszczyku, zniszczonych butach. Mokre buty pani ma. Ja zdejmę i pani swoje dam. Swój płaszcz dam. Widzi pani, ile ludzi przyszło panią przywitać? My na mszy w kościele byliśmy i stajenny powiedział, że panią przywiózł do pałacu. Dawajcie, ludzie, to na wóz, co z pałacu zostało. Tylko mi nic nie chować. To nie nasze, tylko pani Marii. Państwa Hełkowskich. Nie trzeba. Co pani narobiła? Jak ja teraz łzy powstrzymam? A to nie jest w dobrych manierach, żeby płakać przy ludziach. My wszystko na wóz i zawiezie stajenny, gdzie pani chce. Pani nasza jest tyle. Stać! Ludzie, co wy robicie? Wiecie, kto to jest? Komu pomagacie? A o was Hełkowscy gnębili? Przecież ona chce tu wrócić! Znów chcecie być bici kluczami? Chcecie być służącymi? Rozejdź się! O, zadzwonię po patrol! Zaraz! Proszę mnie aresztować. Ty tu nas nie strasz! Myśmy i Prusaków, i Niemców, i Ruskich tu przeżyli. I ciebie też przeżyjemy. Każdy nas chciał do ziemi butem przygnieść, ale wstaliśmy. I właśnie tego nas uczyła pani Maria. Bo szlachta polska, chociaż niezmiernie kłótliwa i porywcza do bitew, przecież nie jest mściwa. Wszystkich nas zaresztuj, więziennych lochów władzy nie starczy. Pani Mario, pani go nie pamięta, co? Nie przypominam sobie. A ty co? Zapomniałeś, jak byłeś dzieckiem? Jak wpadłeś pod koła wozu? Ręka, noga, żebra połamane. A kto ci opatrzył? Kto wezwał lekarza? Do łóżka swojego zaniósł do pałacu. No kto pytam? Nie pamiętasz? O, tu stoi. W rękę całuj. Podziękuj za uratowanie życia. I co teraz wyprawiasz? Się pytam. Aresztować chcesz panią Marię, która ci życie uratowała? Bękartem mnie przezywaliście? Znajdą, bo ojca nie miałem. Kuternogą. Matka umarła, jak mnie rodziła. To nie pani mnie uratowała. Inna pani Maria była piękna. Kołysanki mi śpiewała. Na fortepianie. Pamiętam już chłopczyka małego, smutnego. To co? Trzymasz z nami? Już dobrze. Nie jestem małostkowa. Teraz proszę wziąć się w garść i być mężczyzną. To jeszcze fortepian trzeba zapakować pani. Taki teraz jesteś honorowy, a chciałeś spalić fortepian. Głosowanie zrobił w Śmiełowie. Nikt się nie zgodził. Ładujcie, wynoście fortepian, bo się rozmyślę. Ładujemy, ludzie, tylko nie rzucać, ostrożnie, bo się patłucze. Pani Maria będzie koncerty dawać po świecie. Dobry z ciebie gospodarz. Widzę, że dach wyremontowałeś. Dach najważniejszy w pałacu. Pani Mario, proszę tu więcej nie przyjeżdżać. Bardzo panu dziękuję za gościnę. Proszę mnie źle nie wspominać. Serce mi się rwało do tego pałacu. Całe życie tu spędziłam. Moje dzieci urodziłam. Tutaj się z nimi bawiłam i z nimi płakałam. Tu serce zostawiłam. Teraz tylko głową żyję. Proszę. Proszę, to na dobry początek. Portfel Adama Mickiewicza. Niech pan powoła tutaj Muzeum Adama Mickiewicza. W słuchowisku Tomasza Mana, Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiałowie wystąpili Maria Chełkowska, Maria Pakulnis. Mężczyzna, Andrzej Mastalerz. Garderobiana, Małgorzata Rożniatowska. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Realizacja, Paweł Zieja. Muzyka, Marek Otwinowski. Reżyseria, Tomasz Mann. Słuchowisko zostało nagrane w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiałowie przy współpracy Instytutu Książki. Dziękujemy i już łączymy się z jedynym w Polsce Muzeum Adama Mickiewicza właśnie w Pałacu w Śmiałowie. Pan Emilian Prałat, kierujący tym niezwykłym muzeum. Dziś przypominamy jeszcze, że są pewne eksponaty w tym muzeum, które kierują naszą uwagę ku ważnej w kontekście nadchodzących dni lekturze. Pokazywał mi pan na przykład cymbały. Zgadza się. Mamy wyjątkowy instrument, obok którego też na wyjątkowym malowniczym stoliku leży także róg myśliwski. Dwa elementy, które z jednej strony nawiązują oczywiście do postaci, do momentów tak malowniczo opisanych w Panu Tadeuszu, ale które mają również odniesienie do tej konkretnej przestrzeni, w której obecnie się znajdujemy. Nie dalej niż 2 kilometry od pałacu w Śmiałowie, do lat 50. ubiegłego wieku znajdowała się karczma, nazywana popularnie Jankielówką. W momencie, kiedy była rozbierana, burzona, miała ponad 150 lat, a więc zdecydowanie pamiętała czasy Mickiewicza. Podobnie zresztą jak kawa i słynna kawiarka pani Ciastowska, która tutaj w pałacu pracowała i która przygotowywała dla Mickiewicza o poranku właśnie ten wyjątkowy napój. Z kolei, kiedy patrzymy na okolice pałacu, widzimy przepiękne zielone pola, łąki, lasy, w oddali niewielki dwór. Te niezwykle malownicze krajobrazy stały się tłem, inspiracją dla samego Soplicowa, które usytuowane zostało co prawda na Litwie. Natomiast ta Litwa ma jako żywo kolor wielkopolski i te widoki, które tutaj Mickiewicz zobaczył, które zapadły mu tak bardzo w pamięć, dzisiaj stają się tym elementem, który możemy odkryć bezpośrednio w inwokacji. A zatem przypomnijmy, że koncert Jankiela opowiada historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 1791, od uchwalenia właśnie Konstytucji 3 maja zaczyna ten swój koncert Jankiel polonezem 3 maja. W tym roku sytuacja będzie wyjątkowa, bowiem planujemy koncert 3-majowy w Śmiałowie, a więc wydarzenia tamtego czasu jako żywo ponownie w Śmiałowie zagoszczą w wątku muzycznym. Bardzo dziękujemy. Oto jeszcze jeden powód, dla którego w ten wieczór powtórzyliśmy słuchowisko pod tytułem Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiałowie, a pan Emilian Prałat był naszym gościem. A zatem stosowny fragment. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w 2 drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polonez 3 maja, skoczne dźwięki, radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano, wiwat król kochany, wiwat! Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. To z naszego archiwum Henryk Machalica. I do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim 2 najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.